सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 318वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के सातवें अध्याय का चतुर्थ पाठ चल रहा है और इसमें हमने पिछली कक्षा में जो नया पाठ किया था वो दूसरे अधिकरण तक किया था। कुछ शंका समाधान भी पिछली कक्षा में हो गए थे और कोई बात किन्हीं को कुछ कहनी है तो कह सकते हैं। हाँ ओम आचार्य जी, ये जो सातवें अध्याय के चतुर्थ पाद का जो दूसरा अधिकरण चल रहा है तो उसमें ये दिखाया गया है कि जो इति कर्तव्यता होती है वो लौकिक इति कर्तव्यता होगी या वैदिक इति कर्तव्यता होगी, तो उसके संबंधित चर्चा करते हुए इसमें मतलब विभिन्न पक्ष आए हैं और उसमें यहाँ पर जिस ढंग से लिखा हुआ है पूर्व पक्षी फिर सिद्धांती, तो उसमें ऐसे देखने को मिला है कि सिद्धांती का भी फिर पूर्व पक्षी ने खंडन कर दिया। तो इसको अगर हम तीन पक्ष बना करके इसमें देखें कि पूर्व पक्षी प्रथम फिर द्वितीय फिर सिद्धांती, तो यहाँ पर जो कुछ वचन आए हैं वो भी अधिक संगत हो सकते हैं। हाँ, इनमें वो स्थल एक बार बताइए कि जहां जहां हम उसको सिद्धांती का नहीं कह सकते क्योंकि वो खंडित हो जाता है आगे और सिद्धांती भी आगे उसको खंडित करता है। एक तो भागित्वात वाला था ही, पहले वो भागित्व का कथन कर रहा है और बाद में उसका खंडन भी कर रहा है, तो इस दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि पीछे जो बोल रहा था भागित्व वाला, वो यद्यपि पूर्व पक्षी प्रथम का खंडन कर रहा है, पूर्व पक्षी का खंडन कर रहा है, लेकिन वो स्वयं भी अभी पूरे अंतिम सिद्धांत को नहीं बोल रहा है, उसमें भी त्रुटि है। तो वो सिद्धांत के पक्ष वाला थोड़ा सा और नहीं तो पूर्व पक्षी द्वितीय वाला ये मान करके चल सकते हैं, मध्यस्थ मान के चल सकते हैं, पूर्व पक्षी द्वितीय ठीक है, तो उसको कर लीजिए ऐसा। सूत्र संख्या दो, जो पूर्व पक्षी है वो पूर्व पक्षी प्रथम हो जाएगा और इसके बाद में जहां जहां हम ये सिद्धांती बोल रहे हैं ये आह करके निचली पंक्ति में इसी में 2183 पर इसको हम पूर्व पक्षी द्वितीय बोल सकते हैं। और इस तरह सूत्र तीन है जो हमने सिद्धांती किया था उसको पूर्व पक्षी द्वितीय बोलेंगे और चौथा सूत्र भी जो सिद्धांति लिखा हुआ है ये पूर्व पक्षी द्वितीय हो जाएगा और भी बीच में जहां जहां सिद्धांति आ रहा है वो। पांचवा सूत्र पूर्व पक्षी है, पूर्व पक्षी ये एक हो जाएगा, पूर्व पक्षी प्रथम। और छठा सूत्र पूर्व पक्षी है, पूर्व पक्षी प्रथम। और छठे सूत्र की भूमिका में 2147 पर जो सिद्धांति हमने लिया था तत्र आह, इसको पूर्व पक्षी द्वितीय मान लेंगे। फिर सूत्र संख्या सात, ये उत्तर पक्षी लिखा हुआ है, इसको हम पूर्व पक्षी दो मान लेंगे, भागित्व का खंडन हो जाता है। और फिर आठवां सूत्र पूर्व पक्षी है, ये पूर्व पक्षी प्रथम हो जाएगा। नवां सूत्र भी पूर्व पक्षी है, ये पूर्व पक्षी प्रथम हो जाएगा। नवे सूत्र की भूमिका में जो सिद्धांत है एवं तरी सौर्यम चरुम निर्वपेत, ये सिद्धांती न होकर के पूर्व पक्षी द्वितीय हो जाएगा। इसने दो दो विधियां यहां पर मान ली है जो कि सिद्धांत की दृष्टि से पूरी तरह ठीक नहीं है, कुछ बात सिद्धांती के पक्ष की है लेकिन कुछ गलत भी बोल गया है। और फिर दसवां सूत्र सिद्धांती का है, ये सिद्धांती मतलब पूर्व पक्षी द्वितीय बनेगा है? अच्छा, विद्यन तो वाह, ये सिद्धांति का ही ठीक है, ये अंतिम आ गया। और इसके आगे ग्यारहवां सूत्र पूर्व पक्षी प्रथम अलिंगे लौकिकम स्यात्, बारहवां सूत्र सिद्धांती ठीक है। ये जो है ग्यारहवां सूत्र, ये पूर्व पक्षी प्रथम या द्वितीय, यदि लिंगात वैदिको अभिपायो भवति तेन तरही अलिंगे लौकिकम स्यात्। लिंगेन वा नियमेत लिंगस्य तदगुणत्वात्, ये पूर्व पक्षी द्वितीय बोल रहा है, तो लिंग हेतुत्वात अलिंगे लौकिकम स्यात्, तो पूर्व पक्षी प्रथम ही होगा ये, ठीक है। और कुछ ये जो चौथा सूत्र हमने पूर्व पक्षी प्रथम का देखा लिंगेन वा नियमेत, यही बात अंत में सिद्ध भी हो रही है, ये पूर्व पक्षी कैसे हो सकते हैं? नहीं, इसने चूंकि दो बातें कही ना, यद्यपि लिंगेन वा नियमेत लिंगस्य तदगुणत्वात्, ये अंत में तो जा रही है, ये बात तो ठीक है, पर चूंकि क्रम से हम लेते आ रहे हैं ना, पीछे से जो पूर्व पक्षी द्वितीय लेते आ रहे हैं, तो ये पूर्व पक्षी द्वितीय पूरा का पूरा विरुद्ध तो है नहीं, पूर्व पक्षी प्रथम की अपेक्षा ठीक है, कुछ बातें ठीक भी कह रहा है, लेकिन कुछ कुछ बातें वो गलत भी कह रहा है, या तो मध्यस्थ माने इसको ना पूर्व पक्षी द्वितीय, या तो सिद्धांत के पक्ष वाला कुछ मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको सिद्धांत ही मान लें, दोनों ने अपनी अपनी बात रखी, पूर्व पक्ष प्रथम ने भी रखी, द्वितीय ने भी रखी, सिद्धांती ने एक सूत्र में दोनों का खंडन किया और फिर वो उसके विरोध में आगे प्रथम और द्वितीय चलते जा रहे हैं, अंत में आगे सिद्धांत की बात सिद्ध हो रही है। नहीं, सिद्ध हो रही है, उसमें क्या होगा, थोड़ी सी दिक्कत क्या है, यूं इतने में तो ठीक है, लेकिन इसके बाद में जैसे छठे सूत्र की भूमिका में फिर तत्राह करके बोल रहे हैं, अब इसको हम प्रथम पूर्व पक्षी और पूर्व पक्षी और सिद्धांती मानते हुए चलते हैं, तो यहां आकर के तत्राह में फिर वो सिद्धांती ही आ जाते हैं, या तो हम यहां पर किसी मध्यस्थ को बीच में डालें, हमें सिद्धांती की आवश्यकता नहीं छठे सूत्र की भूमिका में, चूंकि प्रथम पूर्व पक्षी और द्वितीय पूर्व पक्षी दोनों का परिचय हो चुका है, दोनों का खंडन करते हुए सिद्धांती ने एक पक्ष रखा था, कहां पर, ये जो चौथा सूत्र है इसमें लिंगेन व नियमेत लिंग से तदगुणत्वात्, ये सिद्धांती का ही मान के चले, और पंद्रहवें में तीसरा सूत्र, नहीं तीसरा सूत्र पूर्व पक्षी, पूर्व पक्षी द्वितीय का मान सकते हैं, नहीं तो वचन से तो होता ही है ना, वो भी सिद्धांत विरुद्ध थोड़ा ना कह रहा है, वो इस दृष्टि से नहीं कि सिद्धांत विरुद्ध है, लेकिन उसका पक्ष दिखाने के लिए कि एक ये भी बात है, ऐसा दिखाते हुए, नहीं देखिए उस दृष्टि से तो तीसरा और चौथा दोनों ही सूत्रों में जो बात कही गई उसमें तो कोई विरोध नहीं आ रहा है ना हमारे को, तीसरे और चौथे में जो बातें कही गई हैं उसमें कोई बात ऐसी है क्या जो कि सिद्धांत के विपरीत आ रही है? एक बहुत सामान्य सा या बहुत छोटा सा अंश मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जब ये कह रहा है यत्र प्रत्यक्षम वचनम वैदिक्या तत्र न लौकिकी स्यात्, इस दृष्टि से वो लौकिक की भी ये दिखा रहा है कि ये संभावना है यहाँ पर, जबकि हमारा जो अधिकरण चल रहा है सौर्य चरु आदि उसमें केवल वैदिकी का ही अंतिम निर्णय है, वहां लौकिक को आने ही नहीं दे रहा, अधिकरण सौर्य को लेकर शुरू हुआ है, इसलिए लौकिक की बात यदि बीच में की जा रही है तो वो अन्यत्र स्थलों पर ही लग सकती है, ये बात सिद्धांत क्यों प्रस्तुत करे? नहीं तो पूर्व पक्षी करेगा ही दिखाने के लिए कि भाई ये संभावना भी है, ये भी आती है। नहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि इतने में कथन, इतना कथन में क्या आपत्ति है, यत्र प्रत्यक्षम वचनम वैदिक्यास तत्र न लौकिकी स्यात्, ठीक है, तो ठीक है आधा है, इसमें पूरी बात नहीं आई है, लेकिन जहां वचन होता है वहां तो वैदिकी ही होगी, और तत्र न लौकिकी स्यात्, तत्र मतलब जहां पर प्रत्यक्ष है वहां पर, तो इतने अंश में तो कोई बात नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी जगह पर लौकिकी आ जाएगी, ये मतलब नहीं है, अभी केवल इसको इतने तक ही रखें कि जहां वचन है वहां वैदिकी ही होगी, लौकिकी नहीं होगी, जहां जहां वचन है उतने के लिए ही कह रहा है, इससे हम जो अर्थापत्ति निकाल के अन्य जगह जाएं कि जहां प्रत्यक्ष वचन नहीं है वहां पर लौकिकी हो जाएगी, ये यहां मान लिया है उसने, ऐसा नहीं माने, केवल जितना कहा गया है उतना ही माने, वचन सामर्थ्यात वैदिकी एव स्यात्, वैदिकी ही होगी कहां पर, जहां की प्रत्यक्ष वचन होगा, और लिंगे नवा नियम में था, और जहां प्रत्यक्ष कथन नहीं होगा वहां लिंग से नियमन होगा, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है इसमें। इस भाष्य में भी चौथे सूत्र के भाष्य में ये कहीं नहीं कहा कि जहां वचन ना हो वहां लिंग हो, नहीं वो तो वहां से ही पता लग रहा है ना हमारे, वहां से वो ऊपर वचन वाले पक्ष को भी तो हटा रहा है, नहीं नहीं दूसरी और तीसरे दोनों सूत्रों को हटा रहा है, नहीं वचन को हटाया है क्या इसने, इसने वचन को हटाया है क्या कहीं पर, सूत्रार्थ करते हुए वा शब्द का अर्थ ऐसा लिखा है कि उपरोक्त पक्षों को, यहाँ एक पक्ष नहीं है, दो पक्ष हैं। वा शब्द पूर्व उक्त पक्षों की निवृत्ति के लिए, तो ऊपर दो पक्ष दिखा रहा है तभी ये बहुवचन प्रयोग कर रहा है। नहीं, ये जो वा है मैंने वैसे इसमें नीचे लिख रखा है कि वा शब्द जो है ना ये समुच्चय के अर्थ में आएगा। इसका जो सूत्रार्थ है ना चौथे सूत्र का, कि इन्होंने लिखा वा शब्द पूर्व उक्त पक्षों की निवृत्ति के लिए है, ठीक है, उस दृष्टि से मानने के लिए किसी और ने कहा। और किसने कहा? युधिष्ठिर जी तो उसको तीसरे को पूर्व पक्षी का मान रहे हैं, क्योंकि दूसरा पूर्व पक्षी का है और तीसरे पे इन्होंने कुछ नहीं लिखा है और चौथे पे आकर के सिद्धांत ही लिखा है, तो तीसरे सूत्र को ये पूर्व पक्षी का मान रहे हैं, पूर्व पक्षी का मान रहे हैं, और इसलिए उन दोनों पक्षों की निवृत्ति यहां पर कहा है। लेकिन तीसरा सूत्र जो कथन है वो पूर्व पक्षी का मानने की कोई आवश्यकता नहीं है हमारे को, वो कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं। वचन से होती है, जहां वचन है साक्षात प्रत्यक्ष वचन है वहां होती है। तो इसको क्या करना चाहिए, मैंने उस आपको उसमें बताया नहीं, नीचे ध्यान भी नहीं गया, अब ये प्रसंग आया है, तो कि जो वा शब्द है ये समुच्चय में लेना चाहिए, लिंगे न वा नियम में थे, तो इस दृष्टि से हम तीसरे और चौथे सूत्र का कहने वाला एक ही मानेंगे, एक ही है ये। पूर्व पक्षी ने तो बस दूसरे सूत्र में अपनी बात को रख दिया, खत्म समाप्त हो गई उसकी बात, और इसको हम वहां पर सिद्धांति माने, अथवा तो पूर्व पक्षी द्वितीय मान करके भी चल सकते हैं, क्योंकि ये सिद्धांति के पक्ष वाला है, ये वैसा पूर्व पक्षी नहीं है जो कि बिल्कुल ही पूर्व पक्षी हो, विपरीत बात कह रहा हो, लेकिन ये सिद्धांत के पक्ष वाला, या तो मध्यस्थ भी जो होते हैं, मध्यस्थ भी दोनों तरह के होते हैं, पूर्व पक्षी के पक्ष वाला, सिद्धांति के पक्ष वाला, ये सिद्धांति के पक्ष वाला है। हमें आपत्ति क्या है, इसमें तीन या चार जगह ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं जो कि हम सिद्धांति के मुख से कहलवाना नहीं चाहते, कि सिद्धांति ऐसे कैसे कह सकता है। केवल उसकी रक्षा के लिए हम अगर इसको पूर्व पक्षी द्वितीय मान लें, और सिद्धांति फिर इसका खंडन भी नहीं कर रहा है, वचन वाले का और लिंग का समर्थन ही हो रहा है, आगे लिंग का समर्थन हो रहा है, वचन का कोई खंडन तो नहीं कर रहा है, तो उस दृष्टि से इतना भाग इसका है, और जो भागित्व वाला था उसका उसने खंडन कर ही दिया है आगे जा करके, तो इसलिए ऐसा करने में कोई आपत्ति तो नहीं लग रही है, और वाह को हम समुच्चय में मान लेंगे। हैं, इसमें एक और भी बात है कि अगर हम ये जो लिंगे नवा चौथे सूत्र को सिद्धांति का मानते हैं, हाँ, तो पांचवें सूत्र में इसका खंडन किया गया और इसका फिर उत्तर नहीं दिया गया कि ये नित्यानुवाद नहीं है, हाँ, उसका उत्तर नहीं दिया। अगर सिद्धांति का खंडन कर रहा होता तो सिद्धांति तो उसका उत्तर देता ही, इसलिए ये मध्यस्थ का खंडन था, इसलिए मध्यस्थ ने फिर 2147 पृष्ठ में तत्राह करके दूसरा पक्ष फिर ले लिया उसने, हाँ, दूसरा लिया। लेकिन वैसे यूं खंडन तो किया ही इसने कि नित्यानुवाद होगा तो अनर्थक हो जाएगा, पूर्व पक्षी ने कह दिया कि हो जाए तो हो जाए, यूं करके उसने कर दिया, ठीक है। इसमें भी पृष्ठ संख्या 2145 पर जो भाष्य में तीसरी पंक्ति हम देख रहे थे, और कल ऐसा लग रहा था कि इसका वाक्य का स्वरूप कुछ भिन्न है, यदि ये सिद्धांति का मान लेंगे तब उस दृष्टि से कुछ संगत होने लगेगा, यदि तदीयति कर्तव्यता प्रवर्तिता तथा एदेशु कर्मसु एते संति, हाँ, यहाँ पर ये वाक्य का खंडन ही कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहले ये वैदिकी जो इति कर्तव्यता है उसको लाना चाह रहा है और उसके बाद उससे कर्मों को संगत करा रहा है, वाक्य के आधार पर नहीं करा रहा, उसी से कह रहा है तत्रेतानि वचनानि उपपद्यन्ते, ये वाक्य संगत हो पाएंगे, वाक्य की संगति इस आधार पर लगवा पा रहा है कि वैदिक इति कर्तव्यता आ रही है। वैदिकी इति कर्तव्यता को तो दो पूर्व पक्षी द्वितीय भी वैदिकी इति कर्तव्यता ही चाहता है और सिद्धांति भी वैदिकी इति कर्तव्यता ही चाहता है, तो पूर्व पक्षी द्वितीय वैदिक इति कर्तव्यता का खंडन नहीं कर रहा है, वो तो उसी के पक्ष में है, परंतु उसने उसको सिद्ध करने के लिए जो गलत हेतु दिया उसको सिद्धांति ने खंडन किया है। के लिए ये जो सिद्धांति चौथे सूत्र में है ये वैदिक इति कर्तव्यता को महत्व दे रहा है और उसी से वचन को संगत करवा रहा है, सीधा वचन से नहीं मान रहा है। एक मिनट, ये जो लिंगेन है ये लिंग से हो गया, अब आप कहना चाह रहे हो 2145 पर यदि च कह के, ठीक है, तीसरी पंक्ति वाली पे है ना केंद्रित, आप इसको थोड़ा और पहले से देखते हैं, एतैर लिंगैर ज्ञायते वैदिकी इति कर्तव्यता इति, ठीक है, वैदिकी इति कर्तव्यता है, अच्छा, और तीसरे सूत्र में भी वैदिकी इति कर्तव्यता को ही पक्ष में लिया गया है, हाँ, वचन से किया, हेतु अलग है लेकिन वैदिकी इति कर्तव्यता को स्वीकार कर रहा है वहां पर भी, यानी पूर्व पक्षी तो लौकिकी को कह रहा है, तो इस दृष्टि से उससे तो ये तीसरा सूत्र तो पूर्व पक्षी से तो भिन्न ही है, चाहे हम द्वितीय माने चाहे तो सिद्धांति माने, उससे भिन्न है, तो इसने वैदिकी इति कर्तव्यता हुई कथम, लिंग से तदगुणत्वात्, लिंग के उस गुण वाला होने से, वैदिकी इति कर्तव्यता के गुण वाला होने से, एते ही प्रयाजादयो वैदिकस्य अपूर्वस्य गुणः, यहां तक हो गया। यदि च तदीया इति कर्तव्यता प्रवर्तिता, इस आधार पर ही कि चूंकि यहां पर वैदिक इति कर्तव्यता लिंग के आधार पर, और कहीं वचन से है तो वचन में, यहां तो लिंग के आधार पर है, तो लिंग के आधार पर यदि वैदिक इति कर्तव्यता प्रवृत्त होती है तो तथा एतेषु कर्मसु एते संति, तो इन कर्मों में ये हो जाएंगे, इन कर्मों में ये हो जाएंगे, तो वैदिक इति कर्तव्यता आ जाएगी। ठीक है, इस अर्थ में अगर हम ले रहे हैं जो युधिष्ठिर जी ने कर रखा है, तो इस वाक्य से ये कैसे पता लगा कि भाई ये इसको हमें सिद्धांति का ही मानना चाहिए, इसको पूर्व पक्षी द्वितीय का न माने तो ठीक नहीं है। यहाँ पर जो ये तत एतेषु कर्मसु एते संति है, इसका अर्थ हम ऐसा ले रहे हैं जैसा कल बता रहे थे कि तब प्रयाजों में ये कृष्णल वाले वाक्य होंगे, एक वो अर्थ है, इसी अर्थ को लेते हुए यहाँ पे। अच्छा। कि ये वाक्य का होना जो है ये इति कर्तव्यता के आधार पर सिद्ध हो रहा है, वाक्य के आधार पर इति कर्तव्यता नहीं आ रही है, यानी लिंग से इति कर्तव्यता आ रही है और इति कर्तव्यता से वाक्य आ रहा है। तो ये जो वचन वाली बात पूर्व पक्षी द्वितीय कह रहा था, ये इसका एक प्रकार का खंडन या उसका महत्व कम करके दिखाया जा रहा है कि ठीक ऐसे बैठेगा ये, अगर ये इसको पूर्व पक्षी द्वितीय का माने तो वो अपनी बात का संशोधन इस सूत्र में कर रहा है। नहीं, ठीक है, तृतीय में भी जो वचन से कहा गया है उसमें इस उदाहरण को नहीं लिया उन्होंने, ये तो उपसत्सु और गृह में दिए, वहां पर उदाहरण दूसरे दिए गए, इस उदाहरण के लिए वो वचन का आग्रह नहीं कर रहे हैं। यहां पर लिंग से आएगी ये ठीक बात है, इस प्रसंग में तो लिंग से ही आएगी, इस अंत में भी यही सिद्ध होता है और यहां पर भी वही सिद्ध हो रहा है, तो ठीक है, इसको यानी कोई इतनी बात नहीं है। बीच की कुछ चूंकि विरुद्ध बातें हमारे को लग रही हैं, इसलिए हम सिद्धांति पे वो ना आ जाए, हालांकि तो महाभाष्य की शैली से हम देखेंगे तो सिद्धांति भी ये बातें कर देता है, बीच में जो बातें बिल्कुल ठीक सिद्धांत की नहीं है तो भी चर्चा को चलाने के लिए और उसको एक विशेष स्थल तक पहुंचाने के लिए ऐसा प्रश्न कर देता है जो कि वास्तव में सिद्धांति के पक्ष में बनता ही नहीं है। अब उसको दोनों तरह से हम कह सकते हैं कि भाई ठीक निर्णय तक पहुंचाने के लिए सिद्धांती ही थोड़ा सा ऐसा करके बोल रहा है, अथवा ये सिद्धांत पक्षी कोई मध्यस्थ है, दोनों तरह से इसको समझा जा सकता है, कोई बात नहीं। हाँ, इस चौथे सूत्र को अगर हम पूर्व पक्षी द्वितीय का ही माने तो वो जो पूर्व पक्षी द्वितीय तीसरे सूत्र में कह रहा था उसी बात का ये एक प्रकार से संशोधन करके परिवर्तित रूप दिखा रहा है, इस तरह से प्रश्न। नहीं नहीं नहीं नहीं, वो उसको संशोधित, उसको हटा नहीं रहा है बिल्कुल भी, उसको हटा नहीं रहा है, हटा नहीं रहा है, लिंग से यहां पर प्राप्त करता हुआ, यहां लिंग से प्राप्त करता हुआ दिखा रहा है और लिंग से दूसरी चीज भी साथ में ले ली है उसने, उसका तीसरे का कोई खंडन नहीं हो रहा है, विरोध नहीं हो रहा है, उसने केवल एक बात को बताया है कि वैदिकी इति कर्तव्यता लाने के लिए हमारे पास क्या क्या निमित्त है। तो एक प्रथम वचन और सबसे प्रबल वचन तो वचन ही है, सबसे प्रबल प्रमाण तो वचन ही होता है, वो कहकर के उसने एक प्रसंगवशात बात केवल रख दी कि वचन से हम निर्णय कर लेंगे, पर चूंकि ये यहां पर लागू नहीं होता है वचन वाली बात, तो इसलिए वचन के अतिरिक्त क्या हो सकता है, तो लिंग करके उसने सिद्ध कर दिया है बात को। हाँ, रविशंकर जी। आचार्य जी, ये जो चौथा सूत्र है तो ये पूर्व पक्षी द्वितीय का हो या फिर सिद्धांती का हो, तो इस विषय में पृष्ठ संख्या 2156 पर हम देखेंगे भाष्य में। 2156 जी, तो यहाँ पर जो सिद्धांती है वो लिंग, 2156 पर, हाँ, भाष्य की प्रथम पंक्ति जो है, प्रथम पंक्ति, स्याद एवं यदि लिंग हेतु को वैदिकी उपाय स्याद न तु असौ लिंग हेतु का किम हेतु कस्तु विध्यंत हेतु का। अच्छा, विध्यंतोपि न्याय पूर्वः, उसमें समस्या ये थी, ठीक है, मतलब लिंग को वो इतना प्रबल नहीं मान करके यहां पर लिंग खंडित हो रहा है, क्योंकि वो बात थी ना कि लिंग किस आधार पे आया, तो अपूर्वीति कर्तव्यता के आधार पर आया, अपूर्वीति कर्तव्यता किस आधार पे हो रही है, शब्द के आधार पर हो रही है, यहां शब्द कोई है नहीं, तो उस दृष्टि से ये लिंग को खंडित कर रहा है, तो इससे तो वो पूर्व पक्षी द्वितीय और ज्यादा प्रबल हो जाता है कि हम इसको लिंग को भी सिद्धांति का न माने। एक मिनट, इसको और थोड़ा देखते हैं, इसको हम सिद्धांति का ही मान रहे हैं 12वां, और इससे पहले भी हमने सिद्धांति मान लिया है 10वां, विध्यंतो वा प्रकृतिवत चोदनायाम प्रवर्तेत तथा ही लिंग दर्शनम, तो ये विध्यंत को स्वीकार कर रहा है, ये तो सिद्धांति ही है, विध्यंत को ही कर रहा है, लिंगस्य पूर्ववत्वात्, तो स्याद एवं ऐसा हो जाए यदि लिंग हेतु को वैदिक उपाय से, ये लिंग पे जो उसने आक्षेप किया था 11वें सूत्र में लिंग हेतुत्वात अलिंगे लौकिक की स्याद, फिर तो ये सिद्ध होने लग जाएगा, तो कहते हैं कि नहीं लिंग से नहीं हो रही है स्याद एवं, यदि लिंग हेतु को वैदिक उपाय स्याद न तो असौ लिंग हेतु का किम हेतु का विध्यंत हेतु का, विध्यंतोपि न्याय पूर्व, सच न्यायस्तुल्य सर्वेशाम कर्मणाम विकृतानाम लिंगवताम अलिंगवताम च, ये उससे अधिक संगत है। विद्यंत जो ये ले रहा है ना, यानी इसकी प्रकृति जो है, प्रकृति की जो महापरीति कर्तव्यता है, वो सारे के सारे यहां पर आ जाएंगे। लिंग से नहीं ले रहा है, चूंकि ये विकृति है तो प्रकृति के जो धर्म है, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, वो वहां पर विध्यंत आ जाएंगे, लिंग की भी आवश्यकता नहीं है। ये लिंग का खंडन करा, ये ठीक बात है। कुतः चोदना शब्द सामान्यात, कर्म चोदनायाम शब्द समान सर्वत्र विध्यादि ही अस्ति न विध्यंत तुल्यश्च अपेक्षा, सामान्य तो दृष्टि से ले रहा है, तुल्यश्च अपेक्षया अन्यत्र श्रुतेन विध्यंतेन संबंध तदेतत् न्याय पूर्वकम लिंगम एकत्रापि दृश्यमानम तुल्य न्यायानाम सर्वेशाम धर्मवत्ताम ज्ञापयति यथा स्थान्यम। ठीक है, ये आगे इन्होंने ये सामान्य तो दृष्ट के लिए उदाहरण भी दे दिया उन्होंने, अथ यदुक्तम दृष्ट प्रवृत्ति लौकिको। ठीक है, तो ये तो और भी अच्छी तरह हो गया रविशंकर जी ने जो कहा। हम इसको पूर्व पक्षी द्वितीय, भले ही सिद्धांत पक्ष में जुड़ा, पूर्व पक्षी द्वितीय मान करके चल सकते हैं इसका, क्योंकि लिंग के लिए, यानी लिंग उतना प्रबल नहीं है, लिंग से भी होता है, निषेध नहीं है, लेकिन यह भी बात है। जैसे लिंग का कथन करते हुए तीसरे सूत्र के वचन का खंडन नहीं माना जा सकता, वो भी अपनी जगह ठीक है, और जो इसने कहा लिंग से भी होता है तो लिंग से होता है, लेकिन यहां लिंग से नहीं घटेगा, ये बात है। लिंग से घटाने का प्रयास कर रहा है पूर्व पक्षी, उसमें फिर दोष आया, लिंग और अलिंग में भी फिर होने लग जाएगा। ये जो आक्षेप था उसके समाधान में बारहवें सूत्र में इसने कहा कि लिंग में दोष है, लिंग की जगह हम यहां तो विध्यंत से करेंगे। होता तीनों से है, वचन से भी होता है, लिंग से भी होगा और विध्यंत से भी होगा, यहां विध्यंत से होगा, ये सिद्धांत पक्ष अंत में जाकर के बन रहा है। ठीक है, ठीक है, और किसी को कुछ कहना है? हाँ, आचार्य वर्य पृष्ठ संख्या 53 उत्तर 21 शतम 2153 पृष्ठ। अत्र यथा अस्ति मधस्ता तृतीया पंक्ति तस्मात् व्यवहित ब्राह्मण अवयव अस्य परिपूरक कल्प्यते, तत्र शौर्य चरु यागे पठितम अस्ति वा अन्यत्र पठितम अस्ति? व्यवहित तो अस्ति एव, परंतु तस्मात् व्यवहितो ब्राह्मणावयवो अस्य परिपूरकः कल्प्यते। ठीक है, उधर से आ जाएगा जो कमी है। अस्मिन् प्रकरणे पठितम अस्ति, प्रकरणात् बहिर्तः आगच्छति उत अस्मिन् एव प्रकरणे पठितम्? इस प्रकरण में नहीं, प्रकृति में कहा गया है वो दशपूर्णमास, ये हो सकता है वहीं पर ही कहा गया हो। शौर्य आदि में ये कहा नहीं गया, प्रकृति में कहा गया है, तो वहां से लाना, वहां से बीच में विवहित हो गया, ये दूसरी चीजें भी हैं वहां पर, वहीं की वहीं पढ़ा गया होता तब तो हम उसका अध्याहार कर लेते, अध्याहार भी नहीं कहें, उसका अनुशंग कर लेते, वहां से लेकर के आ जाते, यहां जुड़ जाएगा, अनुवृत्ति ले आते। अब उसकी जगह पर इन्होंने जो बात रखी ना कि हम इसको जो परिपूर्ण करते हैं तो व्यवहित कल्पना से करेंगे या अध्याहार से करेंगे, तो अध्याहार की अपेक्षा व्यवहित कल्पना प्रबल है, वहां से ले लेना, क्योंकि अध्याहार तो पूरी तरह से हमारी कल्पना होगी और व्यवहित कल्पना में तो वहां वचन तो है, भले ही दूर है लेकिन वचन तो है, वो पक्ष अधिक प्रबल है, उससे संगति लगती हो तो हमें उस संगति को मानना चाहिए। एकदम अध्याहार करके नया अर्थ कर दें उसकी अपेक्षा दूसरी जगह से, भले ही दूर से भी है, वहां से ला करके अर्थ करना, दोनों की संगतियां अगर लग रही हो तो दूर से लाया हुआ जो अर्थ करना है वो अधिक संगत माना जाएगा। तस्मिन् प्रकरण तो बहिर, अन्य प्रकरण से बाहर भी, हाँ नहीं, प्रकरण से बाहर है यद्यपि, लेकिन साथ में ये भी तो हमें मिल रहा है ना कि प्रकृति के समान विकृतियों को करना चाहिए, प्रकृति से धर्म इधर से उधर जाते हैं, इसमें तो एकदम स्पष्ट विधान है ही। तो भवती है तस्य कृते विशेष वचन से आवश्यकता नास्ति, अथवा प्रकृति भी नहीं है तो कहीं और जगह उस तरह का नाम पढ़ा हुआ है, कहीं उस तरह का संकेत हमारे को मिल रहा है, कोई नाम वगैरह पढ़ा हुआ है तो वहां से वो चीजें आ जाएंगी, यहाँ उससे संबंधित चीजें जहां से है वहां से आ सकती है, लेकिन उक्त है वहां पर पहले। अग्रे 65 पृष्ठ संख्या 2156 अत्र सूत्रे वर्णितमस्ति स्थाली पुलाकेन स्थाली पुलाक कुत्र भविष्यति कुत्र न भविष्यति कथम सर्वत्र तो न भवति स्थाली पुलाक न्याय जहां लगेगा वहां लगेगा जहां उस तरह लग सकता है कहां पर जहां ये तुल्य पाक होगा समान स्थिति होगी वहां पर लगेगा तो उस दृष्टि से लगा रहे हैं ये यहां पर ठीक है व्यवहार कथम पुत्र भविष्य न भविष्य कथम जाए व्यवहार से जहां पर हमारे तुल्य पाक है तुल्य स्थितियां हैं वहां थोड़ा सा देख करके हमें पता लग जाता है और कुछ चीजें जहां व्यक्ति व्यक्ति में भिन्नता भी होती है लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक दो को टटोलने से पता लग जाता है कि यहां पर किस तरह की दृष्टि किस तरह के विचार वाले लोग रहते हैं ठीक है यद्यपि पूरी तरह से नहीं निर्णय होता लेकिन एक तरीका एक झलक मिल जाती है इस तरह का व्यक्ति ये है इस तरह है तो इस तरह के लोग यहां रहते होंगे शत प्रतिशत नहीं कह सकते लेकिन एक संभावना के रूप में और कुछ अंशों में तो स्थाली पुलाक लग सकता है ठीक है वस्तु क्रय आदिशु एवं भवित आपने हाँ मानते ही है ना हमें सामान्य तो दृष्टि हम लेते ही है ना इसको शत प्रतिशत में आप अव्यविचरित रूप से करना चाहो तो वो तो दिक्कत है एक दुकान वाले की कोई वस्तु हमने देखी है साफ है और इसका मूल्य भी ठीक है कई बार हमने किया तो इसे मान के चल सकते हैं कि हाँ ये ठीक देता है भाव ठीक है लेकिन दुकानदार वो चतुराई भी करते हैं बहुत सारे कि जिस भाव जिस चीज का भाव हमने सबसे पहले पूछा उसका भाव तो वो सबसे सस्ता बताएंगे ठीक है और बाकी चीजों को तो पता है कि ये कहीं से पूछ करके नहीं आया है उसका भाव को बढ़ा बढ़ा के बताएंगे मैं आपको उदाहरण बताता हूं ये कैमरा जब खरीदा था मैं श्रुतिधर जी बंबई गए थे तो ये जो कैमरा था इसको हमने कई दो हम तो कैमरे का ही पूछेंगे बाकी जो चीजें सहायक होती हैं स्टैंड है और है बैटरी है मेमोरी कार्ड है ये लाइटें हैं इन सब के भाव थोड़ा ना पूछते हैं सब जगह मुख्य ये कैमरा था कि भाई इसकी कितनी है कीमत हमने खोजी इस पर इंटरनेट पर कौन कौन दुकानें हैं कुछ औरों ने बताया तो कई दुकानों पर जाके देखा फिर एक जिस दुकान पर अंतिम गए आदमी बहुत तेज था वो छोटी दुकान थी लेकिन बेचता बहुत था वो चीजों को हम भी उससे खरीद करके लाए तो उसने कैमरा औरों की अपेक्षा 10-15 हजार रुपए कम बताया यही मुख्य था सबसे बड़ी चीज है तो यद्यपि कुल मिलाकर के हमने वहां 8-9 लाख रुपए की चीजें ली 7-8 लाख रुपए की चीजें ली और ये था लगभग 3.25 का 3.5 का तो उसको हमने उसने पहले हमारे को वो कम बताया एक दो के औरत के हमने भाव पूछे वो हो गया हमने कहा कि हाँ ठीक है अब हमने ये भी ले लिया अच्छा ये दे दो अब हम दूसरी चीजें ले रहे हैं अब हमने देखा कि वो उन दूसरी चीजों के भाव डेढ़े और दुगने करके कर रहा था क्योंकि इधर उसको पता है कि ग्राहक ये मुख्य चीज पूछ के आया और इसको उसने कम कर दिया लेकिन इसकी कमी तो पूरी करेगा वो कहीं से कमाएगा तो सही इसका उसने लागत मूल्य बता दिया और दूसरी चीजें भी हमारे को वहां से लेनी है और कहीं भटकेंगे नहीं इतनी बड़ी जगह है बंबई में कहां जाएंगे लेकर के यूं करेंगे या तो कोई बहुत ही तेज हो कि एक ले जाए और बाकी चीजें वहां से खरीदे अलग अलग लेकिन सामान्य इतनी दूर से जाने वाला ऐसे भटकता नहीं है ठीक है ये अच्छा है और बाकी चीजें वो बाद में हमारे को पता अंदाजा नहीं था हम तो विश्वास में आ गए थे कि भाई हाँ ठीक है और सस्ता है तो बाकी चीजों के वो बोलते गए फिर कुछ चीजें हमने मना कर दी उसको बैटरी बैटरी हमने कहा कि क्योंकि हमारे को पता था कि इसका बैटरी का कहीं कम है हमने कहा कि ये चीज नहीं ये नहीं रहने देते जबकि उसने उसके डेढ़े दुगने भाव लगाए थे मैं कहा नहीं ये तो फिर हम ले लेंगे वहां पर तो बोले नहीं ले जाओ इसको उसने भाव कम करके दे दी फिर वो जिसे डेढ़ा दुगना भाव कर रखा था उसने कम करके दे दी 60%, 50% ऐसा भाव उसी समय कर दिया, नहीं नहीं ले जाओ इसको, इतने में मैं भी दे दूंगा। अब इस बात से हमारे को संदेह हो गया, ये बाकी चीजों में भी वो बताया जा रहा है, स्टैंड इतने का, ये इतने का, ये इतने का, तो ये तो हमारे को पकड़ में आ गया, नहीं तो हम तो ले लेते। नहीं, ये भाव ज्यादा बोल रहा है और अपेक्षा से ज्यादा बोल रहा है, तो कारण यही था। और दुकानदार लोग ऐसा करते हैं, शुरू में जो चीज पूछी उनको पता है कि दो जगह पूछ करके आ रहा है, और एक पूछा स्थली पुलक में ऐसे भाव, बोले अच्छा इतने, और खूब चतुर रहते हैं, उनको पता है कि आसपास की दुकानों पे घूम करके आ रहा है, देखते हैं, वो पता है कि भाई इन दो जगह जा रहा है, पूछ रहा है, आसपास में भी दुकानें होती है और मेरे पास आया है, बोले बताओ बताओ क्या चाहिए, वो कम ही बताएगा, उसको पता है कि दूसरों ने क्या भाव बताया होगा और उससे वो कम ही बताता है, और बात की जो चीजें वहां पर वो कमी पूरी करता है, तभी स्थाली पुलक नहीं लगेगा, वहां पर दिक्कत हो जाती है। लेकिन फिर भी एक सामान्य रूप से हम मान करके चलते हैं, और बहुत हम करते ही हैं, एक दूसरे का विश्वास हम इस आधार पर करते ही हैं, क्योंकि शत प्रतिशत हर चीज का हम आकलन नहीं कर सकते, हम प्रथम दृष्टया कुछ हो जाती है चीजें ठीक है तो हम चला रहे हैं, हाँ फिर कुछ गलत होता है तो बाद में पता लगता है तब फिर हम सावधान होते हैं, नहीं तो एक विश्वास बन जाता है। और चतुर लोग इसी का तो प्रयोग करते हैं, जो ठगते हैं, चतुराई करते हैं, यात्रा में बीच में लूटते हैं, तो शुरू में बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं और दूसरा संतुष्ट हो जाता है कि बड़ा अच्छा मिलनसार व्यक्ति है, खूब आपस में बात कर रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, अपनी भी बता रहा है और खिला पिला भी रहा है, और विश्वास करने के लिए व्यक्ति अपने दोष बताने लग जाता है, अपनी आंतरिक बातें भले ही वो नकली हो, जो बातें सामान्यतया कोई व्यक्ति अपनी बताता नहीं है ऐसी बातें वो बोलने लग जाते हैं। कई जनों को तो रोग होता है, वो ऐसा बता देते हैं, उनको ये नहीं कि भाई ये चीजें किसी को अनजान को नहीं बतानी चाहिए, लेकिन वो बता देते हैं। और जब कोई व्यक्ति अपनी ऐसी बातें बताता है जो कि सामान्यतया बताई नहीं जाती है, तो दूसरे को लगता है कि नहीं मेरे पर विश्वास कर रहा है, घर किसी को तो बताते नहीं है, मेरे को बता रहा है और कुछ मेरे पर विश्वास कर रहा है। लेकिन ये विश्वास कराने के तरीके भी होते हैं चतुर लोगों के, तो दूसरे को पता ही नहीं लगता, वो तो झांसे में आ जाता है, सामान्यतया जो चल रहा है उसकी दृष्टि से ठीक लगता है वो, लेकिन वो क्या कहते हैं उसको, दाना डाल रहा होता है, मछली पकड़ने के लिए कांटे पे लगाते हैं ना, अब वो परोपकार भाव से बैठा हुआ है, निःशुल्क रूप से मछली लटका रखी है कांटे में लगा करके तो बहुत अच्छी बात है, निःशुल्क है, अब ले लेगा, उसको कांटे का क्या पता है अंदर, तो ये तो छत्म व्यवहार होता ही है कांटे में फंसाने के लिए। इसलिए जब भी एक नीति की बात जो समझ में आती है, जब भी कोई निःशुल्क और बिना उसके हमारे प्रति ज्यादा ही उदार बन रहा हो, वहां सावधान हो जाना चाहिए। अत्यागतो शंकनीय, वो शंका करनी चाहिए, लेकिन इसमें कुछ इससे ऊपर के भी चतुर होते हैं, उनको कहते हैं मैंने ज्यादा कर दिया तो ये विश्वास नहीं करेगा मेरे पे, देख लेता है क्यों नहीं ये क्या बात है, जब उसको एक नीति पर पकड़ में आ गई, हम पासा फेंकते हैं तो दूसरा, जाल फैलाते हैं तो दूसरा फंसता है, लेकिन उसको पता है कि अगर मैंने ज्यादा फेंक दिया, क्योंकि अनुभव हो जाता है, कुछ लोग ताड़ जाते हैं कि तो ज्यादा कर रहा है, नहीं इसको तो नहीं, ज्यादा ही सस्ते में बेच रहा है चीज, भाई जरूर कुछ गड़बड़ है, हेतु रत्र भविष्य थी, वो तिल वाली कथा पंचतंत्र के बिल्कुल इसी पे ही है, धुले हुए तिल की जगह बिना धुले हुए तिल दे दो, अब कौन मूर्ख होगा, वो ये तो जाली तो फेंक रहा है, ऐसा कौन हो सकता है, यानी मानव स्वभाव के विपरीत ऐसा कौन सा परोपकारी हो कि धुले हुए तिल तो दे रहा है और बिना तुले ले रहा है और कोई पैसा नहीं ले रहा है, हेतु रत्र भविष्य थी, उन पर धुले हुए तिलों पर पेशाब कर दिया था कुत्ते ने, इसलिए वो दे रही थी, बच्चे ने ताड़ लिया कि हेतु रत्र भविष्य थी कुछ ना कुछ कारण ही है, एकदम स्वभाव से विपरीत है, ऐसा कैसे हो सकता है कोई कि धुले हुए दे रहा हो और बिना धुले हुए ले रहा हो, कुछ ना कुछ तो कारण है यहां पर, बस वो भाप गया। तो ऐसी ऐसी घटनाओं में जब ये चतुर लोगों को पता लगता है कि भाई यहां गड़बड़ कहां हो गई, मैंने तो जाल फेंका था, प्रलोभन दिया था, लेकिन फिर भी ये क्यों नहीं आया, कुछ ज्यादा दे दिया मैंने, कुछ ऐसे कर दिया, कुछ अस्वाभाविक रूप से कर दिया, तो कई लोग फिर उसके लिए नकारात्मक भी करते हैं, बड़ी चतुराई से करते हैं वो, देखा कि ज्यादा फेंकने से नहीं आ रहा है तो कुछ ऐसा करेंगे जैसे कि उसको कुछ लेना देना नहीं हो, तो ठीक है नहीं है छोड़ो छोड़ो मेरे को क्या है लेना देना इससे, ऐसे उपेक्षा भाव करेगा जैसे उससे कोई लाभ नहीं है, लेकिन वो भी जाल फेंक रहा होता है, विपरीत जाता हुआ भी, उससे दूर जाता हुआ भी जाल फेंक रहा होता है, वो एक और प्रयास करता है कि जाल फेंक रहा हूं पहले तो अच्छा वाला, उसमें तो फंसा नहीं है ये, और फंसा नहीं है अब पकड़ में तो वैसे ही नहीं, मैं तो इसके उसको पकड़ नहीं सकता, इसने तो समझ लिया, तो एक कोशिश और करता है दूर जाने की कि शायद ऐसा करने से मेरा पिछला फेंका हुआ जाल इसको वास्तविक लगने लगे, गया तो है ये हाथ से, ये और एक और प्रयास कर लो, ऐसा हो जाता है तो ठीक है और नहीं तो चला, फिर फंसने की बात नहीं है। बहुत चतुराई होती है लोगों की, इसीलिए तो जो बड़े बड़े ठग होते हैं वो पकड़ में नहीं आते, अच्छे अच्छों को चकमा दे जाते हैं ये चकमा ऐसे ही तो देते हैं कि वो इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि हमें सामान्यतया जैसा चलता है उसकी दृष्टि से हमें ठीक लगता है, हमें बिल्कुल ठीक लगता है। यहां एक बार वो महाराष्ट्र से कुछ लोग आ गए थे, ट्रक उतर गया, पुष्कर से आ रहे हैं, पैसा नहीं है, परिवार वाले हैं, पति पत्नी थे, बच्चे थे, वहां दरवाजे पर बैठे हुए थे और बहुत कुछ क्या धर्मवीर जी को भी भाई पूछे भी क्या करें इनका, सब ब्रह्मचारी कहें नहीं जी इनकी मजबूरी है देना चाहिए, जेब कट गई, सारा माल निकल गया, ये वो ना कई बातें, अब कैसे पता लगाएं कि झूठे हैं सच्चे हैं, भाई हम तो जी खेती करते हैं, कोई जाके यही तो पूछेगा भाई क्या खेती करते हो, क्या होती है, दो चार बातें पूछेगा, बातचीत करेगा, उससे अंदाजा लगाए, लेकिन चतुर व्यक्ति है तो वो सारी बातें ऐसी बोलेगा जिसे हमें लगे कि बिल्कुल ठीक है। प्रधान जी धमवी जी कहते थे वो बहुत जगह ठगे गए ऐसे, वो तो सज्जनता में थे कि ठीक है ये दे दो कर दो, लेकिन वो तो ठगी करने वाले ऐसे कई जने इस तरह से आते हैं, मांगते हैं, अचानक आते हैं, भिकमंगे भिकमंगे की तरह नहीं आते अच्छी तरह से। यहां एक और एक थे, वो एक व्यक्ति ऐसी मांगने लगा जी मेरे को रुपए चाहिए और ये चाहिए, सरदार टोपी वोपी पहन रखी, तो सामान्यतः विश्वास नहीं होता है, तो यूं कहने लगे जी सरदार कभी भी भीख नहीं मांगता है, सरदार को कभी भी आपने भीख मांगते नहीं देखा होगा, ये तो मेरे को जरूरी है और मेरे को है और मैं आपको पैसे लौटा दूंगा इसके, बिल्कुल लौटा दूंगा मैं, सरदार हो सरदार कभी भी भीखमंगे नहीं होते, और ये बात ठीक है, भिखारियों में सरदार कभी भी नहीं मिलते, जब पंजाब में चले जाओ अमृतसर के वहां भी बैठ जाओ सरदार कुछ भी करेगा भीख नहीं मांगेगा, है ना, ये बहुत प्रसिद्ध है और कभी देखा भी नहीं है मैंने, कहीं अपवाद हो तो कहें लेकिन भीख नहीं मांगते हैं। तो जब ले रहा था कि जी मेरे को रुपए चाहिए, तो मैं पोस्ट ऑफिस में था, वहां कुछ काम से गया तो एकदम आ गया, मैं स्कूटर लेके जा रहा था, वो बोले कि मेरे को जी कुछ रुपए चाहिए, मेरे को जरूरी है, ये है वो है, तो मैंने कहा कि और कोई बातें बोलता रहा, फिर बोले कि मैं भीख नहीं मांग रहा हूं, भीख मांग ही नहीं सकता हूं, मैं सरदार हूं, मेरे को तो जरूरी है और मेरे को आप दे दो और मैं आपको लौटा दूंगा, तो विश्वास करने योग्य है या नहीं है, ये ठीक बात है, और हट्टा कट्टा था, अच्छा लंबाई थी, कपड़े भी ठीक ठाक थे, ऐसा भिकमंगा जैसा नहीं लग रहा था, वो ठीक लग रहा था, हट्टा कट्टा था, तो मैंने दे दिए पैसे उसके ठीक है, पहले मैं मना ही करता रहा, पर उसने ये दाव खेला कि मैं सरदार हूं और सरदार कभी भी भीख नहीं मांगते, मैं आपको सारे रुपए भेज दूंगा, आज तक नहीं आए रुपए होंगे कुछ 100 ही रुपए थे, ऐसे कोई ज्यादा तोड़ दे हजारों की तो कोई बात नहीं, चलते चलते हो तो अचानक आ गया, कोई ज्यादा पैसे भी नहीं होते, उसने कुछ मांगे होंगे, मैंने कुछ दे दिए होंगे 500-1000 रुपए ऐसे कुछ थोड़े से होंगे, दूरभाष लेंगे, पता लेंगे, सब कुछ लेंगे, लिखेंगे नहीं। एक बार यहां पर परोपकारी सभा से चला, 11-12 की बात होगी शायद ये, तो मैं इसमें इनोवा में बैठ करके चला, यहां आया तो एक मां और एक बेटी, वो दो यहां पर आ गए ऑटो करके, बोले जी हम यहां के हैं, किशनगढ़ के हैं, और ऐसा हो गया, और जैन परिवार अपने नाम के आगे जैन, बोले इनके मेरे पति नहीं है, बच्ची जयपुर में पढ़ती है इंजीनियरिंग में या तो या तो अपने इंटीरियर डिजाइनिंग ऐसा कुछ कोर्स था, बोले उसमें कर रही है, इसकी फीस भरनी है, मेरे अभी पैसे नहीं आए, मेरे को चेक चाहिए। मैंने कहा आप यहां आ कैसे गए, मेरे यहां कैसे आ गए आप, भाई परिचय कैसे आप मेरे पास, कि भाई यहां मिल जाएगा कोई देने वाला ऋषि उद्यान में और आके और मेरे पास आकर के बात कर रहे हैं, कोई संकेत तो हो, आए कैसे यहां पर। फिर तो ये विचित्र लग रहा था, किसी पैसे वाले के पास जाते आश्रम में। उन्होंने क्या परोपकारी सभा से निकलते हुए इनोवा में बैठते हुए मेरे को देख लिया। पूछ लिया फिर कौन है, कहां से आए हैं, कहां रहते हैं, ऐसे करके। और बिल्कुल संभ्रांत, ऐसे लग ही नहीं सकता है कि ये कोई छल कपट करने वाले। बोले जी आप हमारा आईडी कार्ड ले लो, ये ले लो, ये ले लो। इतना इतना बोल बोल करके जी बिल्कुल है, किशनगढ़ में वो हैं, वो आर्य समाजी हैं, उनसे आप बात करवा देती हूं मैं, वो हमारे परिचित हैं। नाम भी बोला, और मैं तो नहीं जानता उनको। अब इतना बोल करके करके सामान्य रूप से क्या आएगा, भाई ठीक है। और चेक से पैसा लिए, नगद भी नहीं, चेक से दे दो आप, क्योंकि चेक लेने में तो रहता है ना कहां से गया, कहां से भुगतान हुआ, हम पकड़ सकते हैं उसको। नाम भी बोला, ये सब बोला, तो मैंने दे दिया फिर चेक उनको। पता भी दे दिया, फोटोकॉपी भी ले ली, ये सब इतना यानी समझ करके करके वो दे दिया मैंने। फिर बाद में समय हो गया, कोई सूचना ही नहीं, फोन नंबर भी दिया अपना। फिर फोन नंबर पे बात की एक बार तो बात ही नहीं करे, बोले कि जी मेरे पास है नहीं, अभी हुई नहीं व्यवस्था, कैसे करेंगे, चेक भी है, सब कुछ दे रखा था अपना, परिचय पत्र भी, आईडी कार्ड, उसकी फोटोकॉपी और वो सब दे रखे थे। लेकिन उनको पता है कि मैं जाकर के तो लेने वाला नहीं वहां पर, और लेऊंगा तो कैसे लूंगा। मैंने कहा मैं पुलिस में रिपोर्ट कराता हूं, एक दो बार बात भी हुई, मैंने कहा पुलिस में रिपोर्ट कराता हूं। तो बोले नहीं नहीं पुलिस में रिपोर्ट मत कराना, हम दे देंगे, हम अच्छे परिवार के हैं, कुछ ऐसा नहीं है, मजबूरी है हमारी। अच्छा दूसरा, थोड़ा व्यक्ति के मन में कुछ भावनाएं भी तो रहती है ना, कि भाई ऐसी मजबूरी हमारे साथ भी जीवन में रही, कि भाई कब पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, जरूरत होती है कई बार तो मांगने पड़ते हैं, क्या करें, नहीं तो पढ़ाई नहीं हो सकती, उन सब चीजों को। उसमें धर्मवीर जी को बहुत ज्यादा लोग करते थे, वो भी इस विषय में बहुत, वो तो बहुत ही ज्यादा थे, और किसी को भी सहयोग कर देते थे, बहुत सहयोग करते थे। थोड़ा सा भी होते ही पता नहीं उनका हृदय कैसा एकदम पिघलता था, जो बहुत सहयोग करते और बताते भी नहीं थे, और बहुत धोखे खाए उन्होंने। और मैं तो सावधान भी रहता हूं फिर भी इस तरह से बोलेंगे, ऐसे लपेटेंगे कि इसी तरह से जितने भी ये जो क्या कहते हैं सेल्समैन होते हैं, ये होते हैं ना, ये ज्यादा करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस का है, ये है, तो ये फोन कर कर करके भी करते हैं लाइफ इंश्योरेंस के। ये एक ने फोन किया, आते रहते थे, मैं कभी करवाता नहीं था, मना ही करता था। और एक वो बोले कि जी आपको करवाना है, ये है वो है, वहां से बड़े अच्छे ढंग से बात कर रहे। अच्छा मेरे को कुछ करवाना भी था, मैंने कहा चलो ठीक है सरकारी है करवा लेंगे, प्राइवेट में तो नहीं। और उसके बाद में उनका ठीक है, मैंने तो बात की थी, और मैंने कहा ठीक है करेंगे देखेंगे, उसने तो आदमी को भेज दिया एकदम। मैंने कहा कि सरकारी में इतनी सक्रियता कहां से आ गई, प्राइवेट वाले तो भेज देते हैं, बार बार फोन करे और बोले नहीं ये सब हो जाएगा। मैंने कहा भाई मैं इंश्योरेंस लेना चाहता हूं, मेरे को कोई पैसे वाली बात नहीं, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के लिए बस केवल उतना, मेरे को कोई कैशबैक नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, लेकिन अगर कुछ हो जाए तो उस दृष्टि से मैं कर रहा था। बोले नहीं जी हो जाएगा, ये अधिकारी से बात की, ये की वो की, वो दूर बैठा बैठा किसी एक आदमी को भेजा, और उसको नहीं पता कि ये कौन है बीच वाला जो था। वो नई पॉलिसी कर ली उसने, अलग से कर ली, बैंक का भी था और बैंक का कागज भी, सब कुछ आ गया, लेकिन जो उसने बोला था वो नहीं था वहां पर, जो चीज थी होनी चाहिए थी वो नहीं थी। हुआ तो सारा काम, जितने थे पैसे जमा हो गए, उनका अपना कमीशन आ गया, मेरे को वो जो चीज नहीं चाहिए थी वो उसने मेरे को दिलवा दी। बोले हो जाएगा अधिकारी से बात करें, यहां आया उससे भी, इससे कर लेंगे, वो एक प्लान है, उसमें एक व्यक्ति बचे हुए हैं, कुछ जगह खाली है, हम आपका कर देंगे, उसमें आपका ये हो जाएगा। जो मैं कहता था वो हां करता चला गया, हो जाएगा। और ऐसे किया कि जैसे बिल्कुल वास्तव में, बोले नहीं थोड़ा पूछ के बताता हूं मैं, उनसे पूछा, ये करा, बात करवाई, ये हो जाएगा, बोले हाँ उसमें हो जाएगा। हालांकि कुछ एक दो बातें आ गई थी बीच में जिससे मेरे को संदेह हो गया था, लेकिन इतनी बातें अनुकूलता से थी बहुत सारी कि मैं उसको थोड़ा सा एक तरफ कर गया। मैंने कहा ठीक है चलो होगा, विश्वास करेंगे, गलती हो जाती है। और पैसे भी जमा किए, बैंक में भी जमा हुए, सब कुछ ठीक था, लेकिन उस पॉलिसी को मेरे को चलाना ही नहीं था, मैंने बंद कर दी उसको, चलाना ही था। फिर फोन आते रहे जी इसको आप करो, पूरा करो और आगे करो, अगली किश्त दो, मेरे को चलाना ही नहीं है उसमें। तो वो किश्त चूंकि आगे भरी नहीं तो इसलिए वो पैसे चले गए, वो पैसे व्यक्ति ने भी नहीं खाए, लेकिन उसका जो कमीशन होता है वो उतने के लिए उसने कर दिया, जो मेरे को नहीं चाहिए था उसने दिला दिया मेरे को। ये गलती हो गई, मैं चूक जाते हैं, बहुत तेज होते हैं, मैं पता ही नहीं लगता है। चेहरा ऐसा बनाएंगे, बोलेंगे ऐसा, भोले सज्जनों जैसे, और हम झांसे में आ जाते हैं, सावधान रहते रहते आ जाते हैं, इतने तेज होते हैं। तो इसलिए वो जो चीजें हैं ना कि क्या फेंकने से क्या होता है क्या नहीं होता है, जिनका काम ही यही है वो इसमें बहुत चतुर होते हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि क्या वो करेगा, तो डाल डाल में पात पात, हम कितना भी सोचें हम डाल में जाएं वो पत्ते पे पहुंच जाते हैं, और आगे की सोचते हैं, अच्छा ये थोड़ा और आगे जा रहा है चलो इसको ये करते हैं, तभी तो वो इतने करते चले जाते हैं। दिमाग ही उनका यही काम करता है, मनोविज्ञान को मनोभाव को व्यक्ति को बहुत पकड़ते हैं कि कहां पकड़ में आ सकता है, किस तरह बोलने से आ सकता है, यही कुशलता है बस, इसी को उपयोग करके, और वो ठकते रहते हैं करते रहते हैं। ठीक है, इसको हटा देना, इस बात को बंबई वाला और वो सारा लेकर के जो है अपना हटा देना, इसमें से भी एडिटिंग कर देना। हाँ, तो स्थाली पुलाक न्याय सब जगह पूरा पूरा नहीं लगता, हम कितना भी कर लो, और हमारी मजबूरी यह है कि हम पूरे अविश्वास से नहीं चल सकते, क्योंकि सब तो ऐसे दुर्जन नहीं होते हैं। हमारे मन में कई बार ये रहता है भाई कहीं इसके कारण से सज्जन व्यक्ति ना हो जाए, कितनों को मैं भी बहुतों को देता रहता हूं, कितने जो होते हैं कई साल बाद में आते हैं यहां, एक ब्रह्मचारी आए रहने के लिए और कुछ समय रहे भी यहां पर, अच्छे थे, बोले मैं तो पहचान नहीं पाया उनको, वो बोले जी कि मैं वही हूं जो मैं पुष्कर गया था और फिर मेरी जेब कट गई थी, फिर मैं यहां आया था, फिर आपसे कहा था जी मेरे पास तो पैसे ही नहीं है और इसके लिए पैसे दीजिए, आप कुछ चाहिए राजमार्ग में, फिर आपने मेरे को दे दिए थे, जबकि मेरे बिल्कुल अपरिचित थे, अपरिचित बिल्कुल, तो फिर भी आए दे दिए कर दिए, बोले जी वो था आपने दिया उससे मेरे को ये सहयोग हो गया, नहीं तो मेरे को बहुत परेशानी थी, वो बाद में आकर के बोलते हैं, ऐसे कई जने ऐसे भी होते हैं। तो हम सज्जन व्यक्ति या धार्मिक व्यक्ति, थोड़ा दयालु व्यक्ति ये भी सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस चक्कर में जो वास्तविक जिसको आवश्यकता है वो भी पिस जाए, वो सोच के दे देता है, धोखा भी खा जाता है, और इसी का लाभ वो लोग उठाते हैं। वो जो डाकू वाली कहानी है ना, घोड़े वाली है, खड़क सिंह वाली, हाँ यही तो है, ऐसी यही तो बात है, और क्या, कि वो साधु बन करके डाकू बन करके और उसने घोड़े को ले लिया है, बाबा भारती, बाबा भारती का, खड़क सिंह तो डाकू था और बाबा भारती का घोड़ा था, तो उसने साधु बन करके और लूट लिया, करते हैं ऐसा। अभी भी वो आया है ना अभी समाचारों में, तो उसमें कुछ दिन पहले 10-15 दिन पहले था कि आतंकवादी अब साधुओं, हिंदू साधुओं का वेश बना करके मंदिरों में जा रहे हैं और कहीं भी विस्फोट हो सकते हैं। उदाहरण ऐसा करेंगे बिल्कुल जैसे साधु संत ऐसे फकीर लोग रहते हैं ना, ऐसा झोला रहेगा पास में जो भी है, और उससे वो जाएंगे मंदिरों में और उसमें चोटी वोटी और तिलक विलक जो भी है उसी तरह का सब करेंगे, सब सिखा करके रखते हैं उनको, और ऐसा करके, और वो उन्होंने एक मतलब सूचना आई थी कि इस तरह की चीजें वो योजना बना रहे हैं ताकि जा करके विस्फोट हो जाए या कुछ और करें और आतंक फैलाया जाए वेश बदल के, तो साधुओं का वेश बना करके करते ही है, सज्जनता के आवरण में ही तो दुर्जनता चलती है, तो वो बहुत बड़ी चतुरता से होती है। लेकिन हाँ, कई जने उतने समझदार नहीं होते हैं तो उनकी चतुराई बिल्कुल एकदम पकड़ में आ जाती है, वो कर नहीं पाते हैं, पूर्व जन्म के पुण्य नहीं होते हैं ना, तो अच्छी बुद्धि नहीं मिली होती है तो वो कर नहीं पाते वो उनको प्रकट में आ जाता है। वो कोशिश तो करते हैं, वो सोचते हैं कि ये सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूं, वो बार बार पकड़े जाते हैं, हर बार पकड़े जाते हैं, उतनी बुद्धि नहीं होती है। और भी जो भी मठाधीश हैं, ये हैं वो हैं, कई जने सोचते हैं कि इन्होंने ऐसा किया चलो मैं भी ऐसे ही कर लेता हूं, वो पिट जाते हैं, वो पकड़ में आ जाते हैं, कोई कहीं के नहीं रहते वो, हर कोई नहीं कर सकता, ये भी बात है। शोभराज या प्रिंस चार्ल्स कौन कौन से थे, वो बड़े प्रसिद्ध थे, क्या कितना करते हैं व्यक्ति को, अच्छे अच्छों को, पुलिस वालों को, सीबीआई वालों को, बड़े बड़े अधिकारियों को चूना लगा देते हैं, पता ही नहीं लगता है कैसे कैसे होते हैं वो। छोटे पे तो हाथ ही नहीं मारते, बड़ों पे ही मारते हैं, बड़ा ही हाथ लेते हैं वो तो, बड़ा ही मारते हैं, बड़ी बुद्धि होती है। तो इसलिए संदेह तो सब पे करना चाहिए, ये नीति है, ये भी शत प्रतिशत आंख बंद किसी के भी प्रति नहीं करनी चाहिए, किसी के भी प्रति, किसी मतलब किसी के भी प्रति, एक को भी नहीं छोड़ रहा हूं मैं, माता प्रति तो वयम करता हूं अपने, नहीं मेरे प्रति भी, किसी को भी कुछ ना, सावधानी अपनी, अपनी सावधानी खुद, विश्वास अस्मिन दिने नहीं, है विश्वास है, लेकिन फिर भी ये भी एक नीति है, इसके बावजूद भी कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, हाँ विश्वसित है नाति विश्वसित, और अविश्वस्त नहीं, अविश्वस्त नाति विश्वसित, अविश्वास योग्य है उस पर विश्वास नहीं करे, और जो विश्वास योग्य है उसमें अति विश्वास ना करे, बिल्कुल यही नीति है, क्योंकि हम अति विश्वास में आ जाते हैं और फिर ठगे जाते हैं। चौकीदार है अच्छा है, बहुत बड़ा ईमानदार है, आजकल बड़ी बिल्डिंगों में होते हैं ना, और कई साल से काम कर रहा है, कोई शिकायत नहीं है, सब विश्वास करते हैं, चाबियां भी उसके पास रख देते हैं घर की, अब उसको कहें कि भाई आप हमारे घर की चाबी बना लाओ, अब वो एक बनवाने को कहा और वो दो बनवा के ले आए तो क्या पता है, हमने तो अति विश्वास कर लिया, चलो चाबी रख देते हैं, कभी रखी ले ली, घंटे दो घंटे एक आध दिन के लिए चल जाता है, हालांकि ये भी कठिन होता है, लेकिन अगर हमने उसको इतना विश्वास करके बोल दिया कि भाई इसकी चाबी बनवा करके ले आओ, अब वो वहां जाता है बनाने और वो एक की जगह दो बनवा के ले आता है तो क्या पता है, नहीं पता ना, और बना करके रख ले, हमारे को एक बना के लाके दे दी, हमने भी सोचा बड़ा अच्छा काम है, हम हमें आलस्य से हम जाएंगे करेंगे नहीं करेंगे, फिर भी नहीं करते, कोई विश्वास कर लेता है। अब मैं बताऊं, देखो मैं आप पे विश्वास करूं या नहीं करूं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए देखो, फिर भी कुछ बातें होती है नहीं भी बोलने की होती है, लेकिन फिर भी कभी बोलने के लिए बोल भी देते हैं, सिखाने के लिए बोल भी देते हैं। मेरे कमरे में एक ताला है, उसकी एक ही चाबी है, मैं आया हूं तब से अभी पौने दो साल हो गए, सोच रहा हूं कि इसकी दूसरी चाबी बनाऊं, दूसरी चाबी बनाऊं, मैं खुद गया नहीं और किसी दूसरे को दिया नहीं मैंने, जो पीतल वाला ताला है उधर वाला, उसकी एक ही चाबी है, बार बार सोचता हूं कि दो चाबी होनी चाहिए, एक रखी होनी चाहिए, खो गई तो क्या होगा, पर किसी को मैंने दी नहीं चाबी बनवाने के लिए, सोचता हूं मैं जाऊं कब जाऊं, इतना समय हो गया, बार बार सोचता हूं, आती रहती है, जब जब ताला होता है कितनी बार आती रहती है, लेकिन मैं खुद जाकर के बनवा के नहीं लाया और मैंने किसी को दी नहीं, क्यों नहीं दी, यद्यपि विश्वास है लेकिन लेकिन फिर भी कुछ चीजों के, मान लो कर ले कोई तो क्या करोगे, कोई अति आशंका नहीं है, लेकिन कुछ चीजों के अंदर बहुत सारी मैं विश्वास करता भी हूं, बहुत सारी चीजें करता भी हूं, चाबी भी देता हूं, कोई कमरे में भी जाता है, लेकिन फिर भी अब प्राय कर्मचारियों को दे देते हैं अभी चाबी बनवा करके ले आना, अब मान लो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरे पास रखी हुई हैं, वो संस्था की हैं और मेरे को सुरक्षित रखनी है, और कुछ हो जाए तो किस पे जाएगी बात, वो दोहरे ताले तो है नहीं कि भाई भरी हुई रखी है कहीं, अब यूं कमरे में आना जाना भी है तो फिर कुछ भी हो जाए तो, व्यक्तिगत कुछ है थोड़ा बहुत है कोई बात नहीं है, व्रत मुनि जी से ताले ही बंद नहीं करते, ठीक है पढ़ाए तो पढ़ाए, लेकिन यदि कोई दायित्व है और कुछ है तो उसकी जो गंभीरता होती है वो हमारे को रखनी ही पड़ेगी, पालन करनी पड़ेगी। वहां ढीलापन कर लिया, विश्वास कर लिया तो बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। ये पूरा शत प्रतिशत विश्वास, कुछ ना कुछ पता है हमारे को कि इतना विश्वास कर सकते हैं तो इतना व्यवहार रखेंगे उनसे। एक लीटर का डब्बा है, एक लीटर आ सकता है तो उसमें एक लीटर दूध नहीं भरेंगे, उसमें आधा ही भरेंगे, पौना ही भरेंगे। पूरा भर लिया, हाँ आता है सब कुछ, लेकिन डुलेगा वो, कुछ भी हो सकता है। कितना भी विश्वास हो, कितना भी विश्वास हो, और ये है कटु सत्य, इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे प्रति भी। हर व्यक्ति की अपनी कुछ होती हैं बातें जो हर किसी को नहीं बतानी होती, नहीं बता सकता वो, पूरा खोल नहीं सकता, या केवल कुछ लोगों तक ही रख सकता है, अधिक तक नहीं रखता। बहुत सारी बातें होती हैं, वस्तुओं की हैं, घटनाओं की हैं, विचारों की हैं, वो नहीं होती हैं। लेकिन ये नीति है कि शत प्रतिशत आंख बंद करके हैं, क्योंकि व्यक्ति का कब कौन सा संस्कार उभर जाए नहीं कह सकते। ब्रह्मचारी कैमरा लेके भाग गया था, जाके बाजार में बेच दिया, पता है? अब यहीं रह रहे हैं, सब कुछ है, इसलिए वो चाबी, उसके लिए भी मैं जैसे बार बार करता हूं, वो चाबी किसी के पास नहीं रहनी चाहिए। जहां काम है उतना है, उसके लिए भी मैं इनको, रविशंकर जी जानते हैं उन बातों, हालांकि एकदम मैं मेरे पास नहीं रखता, उपाचार्य जी के पास रहती है, या इनको भी कहता हूं कि भाई इसको है। ब्रह्मचारी जब ऊपर जाते हैं, कुछ अलमारियां ऐसी हैं जिसमें ताला खोलते हैं ना, वो चाबी देते हैं, तो मैं उनको कभी भी नहीं देता हूं अकेले। मैं उनको कहता हूं रविशंकर जी को साथ में लेके जाओ, दूसरे को साथ में लेकर के जाओ। अब कई जगह मैं अकेले को चाबी दे देता हूं कि हाँ ठीक है आप जाकर के कर लो, लेकिन वो वहां कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अकेले को नहीं जाने देंगे। जो उसको जानता है, कहीं कोई भी ले आया, कहीं भी रख दिया, तो यद्यपि मैं चाबी दे देता हूं उनको, वो अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको कहता हूं, वो मान भी जाते हैं, रविशंकर जी के साथ में लेकर के जाना। अब कुछ तो विश्वास करते ही हूं कि हाँ ये ऐसा नहीं करेंगे कि अपने आप जाकर के ले लेंगे, लेकिन फिर भी फिर पूछता हूं उनसे कि रविशंकर जी साथ में थे नहीं थे। तो कहीं ऐसा रखना पड़ता है, कहीं कुछ चाबियां हैं जो वैसे ही देकर के रखते हैं हम ब्रह्मचारियों को, वहां कुछ भी नहीं करते, देकर रखनी होती है। उन सब में तो इतनी अति नहीं, लेकिन व्यवहार में ऐसी समस्याएं भी नहीं आ जाएं कि हम इतने कठोर हो जाएं कि व्यवहार ही नहीं चल सके, और हर चीज में बंध जाएं और हर चीज अपने हाथ में रखें, सब पे अविश्वास करने लगें। लेकिन कहां कितना विश्वास किया जा सकता है, उतना उससे थोड़ा सा कम करना चाहिए। पता है कि इतना विश्वास कर सकते हैं, लेकिन वहां तक विश्वास करना जोखिम की बात होती है। किनारे पे चले जाते हैं ना, वो जोखिम है, कहीं इधर उधर हो जाता है। पूरे सुरक्षित रहते हुए कि हाँ इतना जोखिम लिया जा सकता है, कोई आपत्ति नहीं है, और अगर हुआ तो भी संभाल लेंगे, अगर कोई थोड़ी बहुत चोरी हुई भी तो भी नहीं आने देंगे, इसको संभाल लेंगे, हमारे नियंत्रण में है, उतने तक की जा सकती है। ग्रह पर ही संशयम करते सब विनश्यति है, ग्रह पर ही यदि कष्ट, क्या कहा? गुरुजन शब्द मेरे को नहीं सुना दे रहा, गुण गुरु गुरु गुरु नहीं करना चाहिए शत प्रतिशत, मैं तो नहीं करता हूं, मैं किसी पे भी नहीं करता हूं, उसको मेरा दोष कहो या चाहे कुछ भी, मतलब वैसे इसका यह मतलब न ले लेना कि मैं विश्वास नहीं करता हूं मैं जिस स्तर पे बात कर रहा हूं, शत प्रतिशत पूरा ईश्वर के अलावा किसी पे शत प्रतिशत विश्वास नहीं। संशय आत्मा विनाश नहीं विषय, ऐसा कोई विनाश नहीं हो रहा है मेरा, आप एक बार देख लो, ऐसा कोई विनाश नहीं हो रहा है। हाँ, वो संशय करके जिनको रोग हो जाता है, हर चीज में संशय करते हैं, व्यवहार आप मेरे व्यवहार में ऐसा नहीं, ये तो मैंने आपको कुछ बातें बोल दी हैं, लेकिन आपको व्यवहार में कुछ थोड़ी सी बातों को छोड़ के ऐसा नहीं लगेगा कि मैं अविश्वास करता हूं, मैं विश्वास करके चलता हूं बहुत सारी बातों के ऊपर। कई लोग उसके लिए भी मेरे को टोकते हैं कि आप ज्यादा विश्वास करते हो इन पर, ये ठीक नहीं है, इतना विश्वास नहीं करना चाहिए, पर यूं सामान्य व्यवहार में आपको अस्वाभाविक नहीं लगेगा मैं अविश्वास करता हूं, लेकिन फिर भी ये सत्य है कि शत प्रतिशत विश्वास नहीं होता, नहीं करना चाहिए है, यूं लगता है कि भाई हाँ इन पे तो पूरा विश्वास कर सकते हैं, फिर भी एक गुंजाइश रखनी चाहिए, नहीं हमें पता है कि इन पर मैं 90% विश्वास कर सकता हूं, फिर भी नहीं 80 ही करूंगा, हानि भविष्य कोई हानि नहीं होगी, ठीक रहेगा, अध्यात्म कोई हानि नहीं है, कोई हानि नहीं, उन पर दोषारोपण थोड़ा ना कर रहे हैं कोई, आध्यात्मिक रूप से कहीं कोई हानि मेरे को नहीं लगती। अध्यात्म से अवतरणम न भविष्यति, कोई नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं नहीं, पूरा अध्यात्म आएगा। ये विवेक पूर्ण स्थिति, विवेक के द्वारा ही अध्यात्म सुरक्षित है, नहीं तो ठगे जाते हैं ना। विवेक तो तदेव अस्ति, चलो आप इसको सावधानी कह लो, तो सावधानी का यही तो मतलब है वास्तविक, कि हम पूरा विश्वास नहीं कर रहे हैं उसमें। विवेक तो तदेव अस्ति सर्वम ईश्वरस्य अस्ति, ऐसा नहीं है। ये अध्यात्म का गलत गलत व्याख्या है, ये अध्यात्म की अविवेक पूर्ण व्याख्या है, अति में जाकर के व्याख्या है। और ऐसे व्यक्ति हमेशा धोखा खाते हैं, ज्यादा धोखा खाएंगे अपने आप पे, अपने आप पे भी पूरा नहीं होता है, अपने आप पे भी नहीं, अपने आप पे मतलब कि मैं कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा, इसमें अविश्वास रहता है। लेकिन अपने अपनी चीजें हैं, जैसे मैं अपने रूपे खुद चुरा लूंगा, इसमें कोई अविश्वास होता है क्या? इसमें कोई अविश्वास है क्या आपको, आप अपने रूपे खुद चुरा लोगे? नहीं। हाँ, मैं गलत खर्च कर दूंगा, जो आवश्यक नहीं है ऐसी चीज खरीद लूंगा, ये तो हो जाता है कभी, तो इसलिए पूरा विश्वास नहीं होता है। मैं रख करके भूल जाऊंगा, इसमें हमारे को विश्वास नहीं होता है भाई, भूल जाते हैं कई बार, कह करके भूल जाते हैं, लेना नहीं होता है, ले करके देना भूल जाते हैं। इस तरह की चीजों में हम अपने ऊपर कुछ अविश्वास रख सकते हैं। निर्णय कि मैं जो निर्णय ले रहा हूं वो शत प्रतिशत ठीक है, इस नहीं, इस ना इस पे पूरा, क्योंकि हम गलती कर सकते हैं, क्योंकि वहां शक की गुंजाइश है, अविश्वास की गुंजाइश है, क्योंकि हम परमात्मा तो है नहीं, सर्वज्ञ तो है नहीं कि बिल्कुल ठीक निर्णय लेंगे, मनुष्य है। तो उस रूप में ये शंका अपने निर्णयों के प्रति भी थोड़ी रखनी चाहिए कि हाँ हो सकता है मेरा ये निर्णय गलत हो, यद्यपि सोच समझ के क्या है बिल्कुल ठीक ही लग रहा है, लेकिन हो सकता है, एक संभावना मान करके। महर्षि दयानंद भी ऐसे ही करते थे, हो सकता है मेरे से गलत हो, आलस्य से, प्रमाद से, किसी कारण से, रोग के कारण से, ये संभावना, ये अपने प्रति अविश्वास है। अति विश्वास वो तो फिर बहुत घमंड में चला जाएगा आदमी, लेकिन विश्वास दूसरों पे भी ज्यादा कर लेंगे तो जितने अपराध या तो धोखाधड़ी होती है वो बहुत सारा अंश उसका विश्वास वालों के द्वारा होता है। जो हमारे विश्वस्त लोग होते हैं उनके द्वारा ये चीजें की जाती हैं, क्योंकि हम तब उनके प्रति सावधान नहीं रहते, हम तो विश्वास कर रहे हैं। और ऐसे में आप देखना कई जने थोड़ा सा करें तो आप तो मेरे पे विश्वास ही नहीं कर रहे, उखड़ जाते हैं वो एकदम, तो उनको लगता है कि इसको पकड़ लिया है, उसको कहने लगे आप इतना विश्वास करते हो, एक कैसे व्यक्ति हो, वो ऐसा करने लग जाएगा, पता लग जाएगा गलत है, हाँ भाई ठीक है, फिर छोड़ो उसको, क्योंकि वो चाहता है कि मैं विश्वास पैदा करूं, ऐसी योजना बना रहा है, और विश्वास जैसे ही टूटता है उसको एकदम लगेगा कि तो मेरी सारी योजना ही चलेगी, पकड़ में आ गई। ऐसे दुष्ट व्यक्ति फिर अलग तरह से भी आक्रमण करते हैं। तो शत प्रतिशत करना और स्थाली पुलाक न्याय हम इन व्यवहारों में नहीं कर सकते, इतनी विचित्रताएं हैं। जड़ वस्तुओं में कर सकते हैं, चावल में कर सकते हैं, यद्यपि वहां पर भी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन जड़ वस्तुओं में तो हम कर सकते हैं, क्योंकि वहां वैसी ही है, वैसी ही होती रहती है, अधिकांश वही चलती रहती है। राजद्रोहियों पर, राजद्वेषियों पर, जैसे भी कहे, कहां का श्लोक है ये मेरे को नहीं पता। ये तो स्त्रियों को पुरुषों पर विश्वास नहीं होता है, स्त्रियों को पुरुषों पर विश्वास नहीं होता है, आप पूछ के देख लो, पुरुषों पे अपने पतियों पर क्यों, कहना बहुत मुश्किल होता है। और परिवार में स्थिति देखिए, यद्यपि विश्वास रहता है कि भाई ठीक है, लेकिन ये कहां किसी दूसरी स्त्री के संपर्क में, ये आशंका महिलाओं को बहुत अधिक रहती है, बाहर जाता है, कहां जाता है, किससे मिलता है। बहुत कम ऐसे पति होते होंगे जिन पे पत्नी शत प्रतिशत विश्वास करती होगी कि नहीं ये इस विषय में पूरा ईमानदार है, एकनिष्ठ है, पत्नी व्रत है। और ऐसे ही खुले में आजकल है तो पतियों को पत्नियों के प्रति रहता है, पत्नियां भी नौकरी करने जाती हैं, बाहर जाती हैं, मिलती हैं, जुलती हैं, सब चीजें आजकल जो चल रही हैं उसमें अविश्वास बहुत अधिक रहता है। और ये बिंदु महिलाओं के पति पत्नी के बीच में विचारों में आता रहता है, हो या नहीं हो, और वो इसकी जांच करते रहते हैं जाने अनजाने। पत्नी पति की जांच करती रहती है और पति पत्नी की जांच करते रहते हैं। नहीं, सर्विस देती है वो तो खैर ठीक है, वो जांच का अलग है, इतना किसी कोई कर सकता हो या नहीं कर सकता हो। लेकिन देखो, पति पत्नी का संबंध तो इतना निकट का संबंध होता है, सब चीजें उनकी एक होती हैं, लेकिन उसके बाद भी भय शंका कितनी रहती है। हाँ, अपनी मां के प्रति शंका सबसे कम होती है व्यक्ति की, अपनी अपनी मां के प्रति, पिता के प्रति फिर भी आशंका रहती है। तो आप जो कह रहे हो ना, पुरुष अधिक विश्वसनीय है या स्त्री अधिक विश्वसनीय है? पुरुष अधिक विश्वसनीय है या स्त्री अधिक विश्वसनीय? नहीं, सामने वाला नहीं, वैसे एक मैं व्यापक रूप से पूछ रहा हूं। ठीक है, दोनों विश्वसनीय होते हैं, दोनों अविश्वसनीय होते हैं, लेकिन आप कुल मिलाकर के देखो तो पुरुष अधिक विश्वसनीय होता है। मन कमजोर होता है। तो मन कमजोर होता है तो नहीं, महिलाओं का कमजोर होता है, महिलाओं का कम होता है कमजोर, महिलाओं का कमजोर होता है पुरुषों का? मन किसका कमजोर होता है, महिलाओं का पुरुषों का? नहीं, आपने जो बोला वो किन के लिए बोला? हाँ, तो मतलब स्त्रियों के मन में शंका ज्यादा होती है किन के प्रति? पुरुषों के प्रति। पुरुषों के प्रति स्त्रियों इसको नहीं, हाँ, इसको यूं समझो कि स्त्रियां ज्यादातर ठीक होती हैं इसलिए पुरुष उन पर विश्वास करके चलते हैं, और पुरुष चूंकि गड़बड़ ज्यादा करते हैं इसलिए महिलाओं को पुरुषों के प्रति विश्वास कम होता है, शंका बनी रहती है। नहीं देखो, वैसे तो आप इसमें, हाँ नहीं, चारा तो दोनों के पास नहीं है। आजकल चारा ज्यादा हो गया है, तलाक वलाक कर लेते हैं, लेकिन पहले चारा कम था, चारा कम होता है, मजबूरी तो सबकी होती है। अब ठीक है, आप अनुभवी हो, मेरे को आपकी बात माननी पड़ेगी। मेरी अपेक्षा, मैंने तो अपनी बात रख दी, मेरी जो समझ थी। क्या विचार है? नहीं, निर्भर करता है, लेकिन कुल मिला करके कौन अधिक विश्वसनीय होता है, पुरुष अधिक विश्वसनीय है या महिला अधिक विश्वसनीय? नहीं, आप मत बोलो अभी है। अच्छा, कोई एक निर्णय नहीं कर सकते, आपका क्या विचार है? कौन अधिक विचार? डर लगता है ना, बोल नहीं सकते, अकेले में तो बोल देंगे। मैं पूछ ही गलत रहा हूं, मैं ऐसी स्थिति में पूछ रहा हूं सबके सामने, मैंने भी कई बातें बोल दी, और भी है तो सबके सामने हर बात नहीं कही जाती, यही इस बात का संकेत है कि नहीं, यही इस बात का संकेत है कि शंका अविश्वास रहता है। कुछ चीजें पति पत्नी एक दूसरे के सामने नहीं बोल सकते, अलग से बोल देंगे, चिकित्सक के पास जाएंगे, मनोवैज्ञानिक के, मनोचिकित्सक के, साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, वहां बोल देंगे, फिर से मेरे पति को मत बताना, मेरी पत्नी को मत बताना, वहां बोल देंगे। उनको डर रहता है एक दूसरे से कि ऐसा बोल दिया तो कहीं ऐसा ना समझ जाए या समझ जाए, महिला या पुरुष, कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि वो भुगत चुके होते हैं एक दूसरे को कि ऐसा कर दिया तो इसका ये अर्थ ले लेगा या ले लेगी, उसको डर रहता है। तो कुछ बातें वो सामने नहीं कह सकते, आपकी मजबूरी स्वाभाविक है। ये बात गुरु शिष्य के बीच में भी है, आप क्या गृहस्थियों के लिए बात कर रहे हो? गुरु के सामने नहीं बोल सकते? नहीं, सब नहीं बोल सकते। आप तो कहते हो ना गुरु के दोष तो उसके सामने बोलने ही नहीं चाहिए। नहीं नहीं, दोष हो तो भी बड़ा डर रहता है कि भाई गुरु के सामने बोल दिया तो कहीं ये नहीं हो जाए, फिर डांट ना दे, फिर मेरे को भगा ना दे, ये होता है। तो जो भी कारण हो, भय के भी कारण होता है, और गुरु भी सारी बातें शिष्य को नहीं कह सकते। नहीं नहीं, बहुत कम, जिनकी आत्मीयता हो गई है पूरी, विश्वास ज्यादा है, वहां तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं कहेगा, बहुत मुश्किल है। और आप ये बता दो कि दो व्यक्ति कोई ऐसे हों जो अपनी सारी बातें शत प्रतिशत पूरी की पूरी दूसरे को कह देता हूं। यानी कोई मित्र हो ऐसे, अब वो मित्रता चाहे आप गुरु शिष्य के बीच में ले लो, चाहे पति पत्नी के ले लो, चाहे बिना उसके भी, पुरुष पुरुष, स्त्री स्त्री या पुरुष स्त्री, जो भी, क्योंकि मित्र के सामने हम बहुत सारी बातें कह देते हैं। इतने जने बैठे हैं, मैं ये पूछूं कि क्या आप में से कोई ऐसा है जो अपनी शत प्रतिशत बात, विचार भी कोई लुकाव छिपाव नहीं किसी को बता सकते हैं या बताया है? कोई भी एक पति पत्नी के बीच में क्या सारी बातें बता देते हैं, बता सकते हैं, बता सकते हैं सारी बात? देखो देखो, रमेश मुनि जी तो मना कर रहे हैं, वो हां कर रही है, वो नहीं बता सकते सारी बात। वो कह रही है कि मैं सारी बात बता सकती हूं, लेकिन शत प्रतिशत आप भी नहीं बता सकते। मैं एक सामान्य सामान्य तो दृष्टि से, जो जैसा मेरा आकलन है उस दृष्टि से, शत प्रतिशत आप भी नहीं बताती होंगी। बताती है नहीं बताती है? शत प्रतिशत बता देती है क्या? ये आपको पता ही नहीं है अभी तक, यही बात है। उसमें आधुनिक वैज्ञानिक भी बोलते हैं कि महिलाओं का मस्तिष्क पुरुषों की अपेक्षा कई गुना तेज चलता है, व्यवहार आदि को समझने की दृष्टि से। कुछ क्षेत्रों में पुरुष का चलता है, महिलाओं का ज्यादा चलता है, जो आपसी संबंध है, दूसरे का आकलन करना है, दूसरे के भावों को पकड़ना है, ये काम महिलाओं का पुरुषों से कई गुना तेज चलता है, और इसीलिए वो बोलती भी ज्यादा है और इसीलिए सोती भी ज्यादा है, उनके दिमाग को विश्राम भी ज्यादा चाहिए होता है। गलत नहीं है ना ये तथ्य है, क्योंकि थकता ज्यादा, सक्रिय ज्यादा रहता है। पुरुष क्या करता है, उपेक्षा कर लेता है बहुत सारी चीजों की, अरे छोड़ो ठीक है ये छोड़ो इसको। महिलाएं नहीं छोड़ती हैं, कोई भी बात होती है ना छोटी सी भी, आगा पीछा सोचेंगी, 10 बात सोचेंगी, इससे पूछेंगी, तभी तो बात करनी पड़ती है उनको। बात करके फिर बीच में से कहीं वो बात निकालेंगी, देखें क्या है, यहां से पता लग जाए, पड़ोस से पता लग जाए, उससे पता लग जाए। वो छोड़ते ही नहीं है, वो बात की गहराई तक जाती है। और पुरुष क्या होता है, देखता है कहीं बहुत गंभीर हो तो नहीं, तो पढ़ाए करके भाई ठीक है चलो होगा, वो उस झंझट में नहीं पड़ता। यहां देखो, क्योंकि उसको बोलता है दूसरे काम है, कमाना है, ये करना है, वो करना है। महिलाओं के पास में समय रहता है, वो दिमाग भी ऐसा ही है, तो वो फिर खूब तपास करती है, जांच करती है, और बात बनी रहती है उनके, भूलती नहीं है वो छोटी छोटी बातों को। वर्षों की पुरानी बात लाएंगे, आपने पहले ऐसा किया था, पति को बोल देंगे इतने साल पहले आपने ये किया था, याद है मेरे को, भूलती नहीं है। पुरुष भूल जाता है ऐसी बड़ी बड़ी बातों को भी, जो भी हुआ होगा, अरे हुआ होगा हुआ होगा, कुछ समय बाद में ढीला हो जाता है। महिलाओं को वो बातें जो उनको लगी हैं, चुभी हैं, ऐसी एकदम स्मृति में बहुत ज्यादा रहती हैं। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? नहीं, भूल तो जाते हैं कुछ चीजें, लेकिन अपेक्षा से, आप पुरुष की अपेक्षा से करो तो महिलाओं को वो बातें, घर परिवार की, लेन देन और व्यवहार की बातें, खासतौर से आपसी निकट व्यक्तियों की, वो बहुत ज्यादा ध्यान में रहती है। गलत हो संशोधन कर दीजिए, मेरा तो आकलन ऐसा है। उनको मैं अपना अपने को प्रमाणित करूं ना उनसे थोड़ा सा। वर्तमान में हाँ करती है, उनका ये दृष्टिकोण जो आप बता रहे हैं वैसा नहीं है। हाँ, उनका कम हो जाता है क्योंकि वो व्यस्त हो गई हैं जी, और पुरुषों की अपेक्षा। लेकिन फिर भी जी, आप ऑफिस में भी जो चीजें देखेंगे ना, तो उसमें महिलाएं ऑफिस और उसकी बात, ये इसने ये किया उसने ये किया, जो कानाफूसी और वो जो है ना, वो महिलाओं में ज्यादा चलती है। कर्तव्य जो बहुत ऊंचे स्तर पे चली गई हैं, बड़े काम करती हैं, व्यस्त हैं, उनको तो इन चीजों में, फालतू की बातों में लेना देना ही नहीं। लेकिन सामान्यतया जो है वो महिलाओं में ज्यादा होता है। और पुरुष निठल्ला बैठा हो तो वो इतना नहीं करेगा, ये भी देख लो। जैसे मान लो महिलाओं के पास कम है काम, घर पे रहते हैं, ऐसे पुरुष भी होते हैं, घर पे ही रहते हैं, थोड़ा बहुत काम होता है, थोड़ी खेती कर ली, बाकी कर, वो ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करता है। ये तो परिस्थिति वशात है कि व्यस्त व्यक्ति कम बात करेगा इधर उधर की, उसके पास समय ही नहीं है, तो सोचता छोड़ो फालतू में क्यों समय बर्बाद कर रहे हो। लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसके पास समय है, महिला के पास भी समय हो, पुरुष के पास भी समय हो, तो महिलाएं उन बातों को, खोजबीन, आस पड़ोस में क्या हो रहा है, कौन आया था, क्यों आया था, ये जो सारी चीजें हैं ना, जांच, वो ज्यादा करती हैं, इसीलिए बात भी ज्यादा करती हैं। तो पुरुष महिलाओं को यही कहते हैं, क्या पढ़ा है तुम्हारे को इन सब बातों में, उसकी क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। लेकिन महिलाएं आश्रम में भी ऐसा ही होता है। घर पर ही नहीं, आश्रम में भी जो सूक्ष्मता से देखना है वो महिलाएं ज्यादा देखती हैं, कहें ना कहें लेकिन वो देखती ज्यादा है। हाँ समय सर जी, एक बात मुझे पूछनी थी। जैसे हाँ। आपने कहा, एक बात कह करके मैं वो कहता हूँ कि जो भी सरकारी इंस्टीट्यूशन हैं, सरकारी संस्थाएं, जो सरकारी संस्थाएं हैं ऋण हाँ। देने वाली, जैसे सारे स्टेट जो भी बैंक हैं गवर्नमेंट सेक्टर के, या IDBI है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है, या ICICI है, हाँ। तो ये सारे महिलाओं पे ज्यादा फेद करते हैं, महिलाओं के ज्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा लोन, महिलाओं को ज्यादा रखते हैं, महिलाओं पे लोन देने में ज्यादा विश्वास करते हैं, महिलाओं को ऋण देने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, क्योंकि वो धोखा कम देंगी, कि वो ऋण वापस कर देती है, वापस कर देंगे, विश्वसनीय परसेंटेज है वो उनका ज्यादा, महिलाओं की अधिक विश्वसनीयता को आप बता रहे हो जी, ठीक है। एक दूसरी बात सर, स्वयं से घटी हुई, आज नया पाठ तो शुरू नहीं हुआ ना, शंका समाधान नहीं हुआ है। हाँ। एक स्वयं की घटना सुना रहे, जो आपने कहा घटनाएं तो बहुत सबके पास आपसे जुड़ी हुई है, इसलिए मैंने आपने कहा कि बताओ, आपने कहा कि जो वास्तव में विपदग्रस्त या संकटग्रस्त होते हैं उनकी है? जो वास्तव में संकटग्रस्त होते हैं उनकी, उनपे संदेह करने पे उनकी मदद नहीं हो पाती है, ये बात हमें स्वयं के ऊपर है। मैं 2008 में यहाँ आया था ऋषिकेश 150वें निर्वाण उत्सव पे, तो वहाँ ब्रह्मा मंदिर में मेरी जेब कट गई थी। कहाँ पर? ब्रह्मा मंदिर में। अच्छा, आप ही तो थे, मेरे को बोलते हुए ये याद भी आ रहा था कि मैंने कहा आप ही तो नहीं हो कहीं वो जी। अच्छा, आप ही ने बताया था इन्हीं के साथ, यानी 2008 में ये आए जी, सम्मेलन था, आप ही थे, ठीक है। तो मेरे को लग भी रहा था कि मैंने कहा आप ही तो नहीं हो कहीं पर, मैंने कहा कि आपने, इन्होंने मेरे को बहुत बाद में बताया था, मेरे को नहीं पता था कि मैंने इनको दिया। हाँ, तो मैं मेरे जेब कट गई, तो मैं जब मिनी बस में वहां चढ़ा आने के लिए, तो मैं पीछे वाली जेब में रखा था, तो वो पूरा गायब हो गया था पैसे, 4000 थे लगभग, 4041 और मात्र 60 रुपए मेरे ऊपर वाली जेब में बचे हुए थे। तो मैं बस से उतर करके वहां से पैदल पैदल आए यहाँ पे, फिर यहाँ आए तो मैं सोचने लगा क्या करूं, तो लोग साथ में थे जहाँ रुके थे उनसे बताए कि ऐसी ऐसी बात हो गई, मैं क्या करूं, मुझे तो बड़ी कैसे जाऊं कि मैं जो लोकल ट्रेन है उसमें जाऊंगा, तो यहाँ लोगों ने बताया कि आपके नाम लेकर के आपके आचार्य जी से मिलिए। तो मैं आपसे मिलने गया, तो आप ये यहाँ पे ऊपर वाले, उस समय व्रतमुनि जी ऊपर वाले में रहते थे शायद, व्रतमुनि जी के कमरे में जी, लेखराम में ऊपर में, वहाँ था मैं, तो वहाँ आप गए, पहले यहाँ मैंने देखा, तो यहाँ लोग बताया कि नहीं वहाँ गए हैं व्रतमुनि जी के कमरे में, तो वहाँ गए, तो आपने फिर मेरे पास यहाँ जो मैंने दान दिया था, मैंने रसीद भी दिखाया कि 400-500 ऐसे दान दिए कि मेरे जेब कट गए, तो आपने मुझे बोला कि कितने पैसे चाहिए, तो मैंने कहा कि हमारी 290-91 का जो यहाँ से देहरादून का किराया लग रहा था, 240 के आसपास, 260 के आसपास हरिद्वार का, हरिद्वार से फिर 31 रुपये अलग देहरादून का, और फिर देहरादून से भी 30 रुपये, 28-30 रुपये मसूरी का। तो मैंने कहा कि कुछ तो मेरे हैं, मतलब 60 रुपये हैं, कि हमें 300 रुपये चाहिए मात्र, तो आपने 500 दिए, तो मैंने लौटा दिया कहे कि नहीं कि हमें 300 ही चाहिए। आपने लौटा दिया मेरे को जी, जब आप आए थे तब जी, कि जी वो उस दिन लेके गया नहीं, था और... मैं आपको सीधे नहीं लौटाया था। हाँ। मैं गया आपका एड्रेस नोट करके, तो मैं जेब में वहाँ कपड़े धुल दिए, तो वो सारा एड्रेस खत्म हो गया, तो मसूरी आर्य समाज के प्रधान साहनी। आपने 500 रुपए कैसे लौटाए थे मेरे को? 500 आपको मैंने प्रधान जी को लौटाया था, प्रधान जी को, कि उनको दे देना, प्रधान जी वहाँ आर्स कन्या गुरु वहाँ आए होंगे। अच्छा, फिर उन्होंने मेरे को दे दिया होंगे। उन्होंने आपको दिए कि नहीं? मतलब देते ही दे दिए होंगे वो तो अब कोई ये बातें याद नहीं थी। 300 लिए, जैसे इनको देख करके मेरे को विश्वास हो गया था भाई, ठीक है ये व्यक्ति आए हैं और गलत नहीं है, और कौन इतने में, और 500 रुपए जाएंगे भी तो कोई बात नहीं है। नहीं, मैंने लेकिन इन पर मेरे को विश्वास था। मैंने 500 लिए नहीं, मैंने कही कि नहीं हमें 300 चाहिए, कि 200। इन्होंने पूरे आंकड़े बताए। अब देखो विश्वास के लिए कि इतने रुपए का टिकट है, मेरे को इतने ही चाहिए जी। अब मैंने कहा कि सामान्यता होता है, खाएगा पिएगा भी व्यक्ति आएगा, और थोड़े कुछ रुपए ज्यादा होने चाहिए, तो मैंने इनको 500 दे दिए होंगे। फिर इन्होंने, आपने 300 लिए, फिर 200 लौटा दिए? 200 लौटा दिए। अच्छा, तो फिर साहनी जी ने कहा कि मंत्री जी आने वाले हैं, तो मेरे वहाँ कपड़े, ठीक है हो गई बात, फिर आपने लौटा दिए, धन्यवाद। तो मैंने मंत्री जी को दिया, मैंने अलग से चंदा भी दिए, 5000 चंदा भी मंत्री जी को यहाँ कटाए थे उस समय। अब मंत्री जी से हैदराबाद में मैंने बात कही थी।